राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा संवत 2051 ज्येष्ठ कृष्ण 9 तदनुसार दिनांक 2 जून 1994 को प्रातः 5 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम संसार है और एक तरफ परमात्मा है, बीच में ये जीवात्मा है। कुछ परमात्मा का अंश लिया, कुछ संसार का अंश लिया, ये जीव हुआ। इसका नाम सिद्ध जड़ ग्रंथी, जड़ चेतन ही गांठी पाई गई। ये दोनों होने पर जो केवल संसार को ही चाहता है, भोग चाहता है, सुख चाहता है, संग्रह चाहता है, आदर चाहता है, प्रशंसा चाहता है, आराम चाहता है, सुविधा चाहता है, ये संसार के सन्मुख होना है और इनकी कोई परवाह नहीं। केवल भगवान का चिंतन हो, भगवान का भजन हो, भगवत संबंधी बातें हो, भक्तों के चरित्र हो, भक्त भगवान के चरित्र हो, इनका सुनना है, मनन करना है, विचार करना है, चिंतन करना है, केवल भगवत संबंधी बातें ही। संसारिक काम करे वो भी भगवान के लिए, खाना पीना उठना बैठना सोना जगना बोलना चलना केवल भगवान के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सब किया जाए, ये है भगवान के सन्मुख होना। और कस वो भी कर लिया, कभी ये भी कर लिया, कभी ये भी कर लिया, तो ये बीच का रास्ता है। तो सन्मुख हुए जीव मोई जब ही जन्म कोट या नाश ही तब ही, जब सर्वथा भगवान के सन्मुख हो जाता है तो करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। करोड़ों जन्म के पाप संसार के सन्मुख होने से पैदा हुए हैं। जड़ता की महत्ता भी है, संग्रह और सुख भोग को जो आदर दिया है, इसी से ही सब पाप हुए। जितने पाप है सब ये सब पाप पदार्थों को और भोगों को जो आदर दिया है, महत्व दिया है, जिसमें जो खिंचाव है हमारा, छोड़ने में हम असमर्थ हो रहे हैं, वो भोग को छोड़ नहीं सकते, सुख को छोड़ नहीं सकते, ये जो चीज है इससे ही पाप होते हैं। सब जितने संसार के पाप हैं सब इससे पैदा होते हैं और दुख इससे पैदा होते हैं, जलन इससे पैदा होती है, हलचल इससे पैदा होती है। तो पाप और दुख दोनों ही ये संसार के भोग और संग्रह की इच्छा से होते हैं। सुख भोग है संसार का, ये संपूर्ण दुखों का, संपूर्ण नरकों का, संपूर्ण 84 जोन का, सब आफतों का खास मूल है संबंध जन्य सुख भोग। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योने एवते, केवल दुखों का ही दुखों का कारण है जो संबंध जन्य सुख है। इसमें जो खिंचाव है, जो छूटना मुश्किल हो रहा है, सुख और सुख की सामग्री का त्याग कर नहीं सकते, वे नरकों के सन्मुख है, 84 लाख के सन्मुख है, महान अनर्थ के सन्मुख है, महान पापों के सन्मुख है, महान पापों के सन्मुख है, महान दुखों के। ऐसी केवल भगवान की तरफ ही है। कोई सुख भोग की इच्छा नहीं, संग्रह की इच्छा नहीं। कितना भी वैभव मिल जाए, कितना ही आराम मिल जाए, भागवत में आया है त्रिलोकी का वैभव मिलता हो, इंद्र का राज्य मिल जाए, अप्सरा मिल जाए, अमृत वर्षण मिल जाए, नंदन वन मिल जाए, इसे ब्रह्मलोक का सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, त्रिलोक का वैभव हो जाए, तो एक आधे क्षण के लिए भी परमात्मा से विमुख नहीं होता। को वैष्णव आज्ञ उसको वैष्णव माना है भागवत माया। लव निमेशार्थ आधा लव भी आधा निमेश भी, अनिमेश भी निमेश, ये जो तरफ पड़ती है इसको निमेश कहते हैं। तो आधा निमेश भी वो छोड़ नहीं सकता परमात्मा को, अनंत भोग मिल जाता भी, और उसको छोड़ नहीं सकता भगवान को, उसने भोग भोगे जा सकती नहीं। परम व्याकुलता तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरण परम व्याकुलता, सब कुछ अर्पण कर दिया भगवान के, अब भगवान की विस्मृति में परम व्याकुल हो जाए, थोड़ी भी भूल हो जाए तो कितना वो अपराधी मानता है, कितना अपना दुखी मानता है, कितना पाप मानता है। मोसम कोन कुटिल खल कामे तिन तनु दियो ताही विसरायो ऐसो नमक हरामी। मोसम कोन कुटिल खल कामे, एक निमिष मात्र के लिए भूल गया तो कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामे, जिन तनु दियो ताहि विसरायो ऐसो नमक हरामी। ये सूरदास जी महाराज तुलसीदास जी महाराज हुए हैं, ये अच्छे ऊंचे संत क्यों हुए हैं? थोड़ी बहुत भगवान की विस्मृति सही नहीं जा सकती, उसमें मौसम कौन कुटिल, अब उनके विस्मृति कितनी हुई होगा जो रात दिन भजन में लगे रहते हैं, उनकी भूली भगवान की कितनी हुई होगा अनुमान करो। उस भूली में ये कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी ऐसो नमक हरामी। तो नारद जी ने कहा है कि तद विस्मरण परम व्याकुलता, उस परमात्मा की विस्मृति में परम व्याकुल हो जाए, इतना कोई नुकसान है नहीं, हुआ नहीं, इतना नुकसान हो गया, भगवान को एक क्षण के लिए भी भूल गए तो भगवान के विमुख भी नहीं होते। संसार सम्मुख होते हैं वो संग्रह भोग और सुख और संग्रह मान और बड़ाई आराम और सुख और सुविधा इसमें लगे रहते हैं रात दिन, वो सर्वथा भगवान से विमुख है। मनुष्य को अपने आप को तोल कर देखना चाहिए कि मेरे लिए क्या कठिन है, भगवान का भजन सत्संग छोड़ने में कठिनता है कि भोगों के छोड़ने में कठिनता है, ऐसा अपने आप को कसौटी पर रखना चाहिए, अपने आप को ही तो पता लगेगा। भोगों को छोड़ने में कठिन है उसका भजन कीमती नहीं होता, भजन का फल भी भोग, भोगों का फल भी भोग, संसार का फल भी भोग, परमात्मा फल भी भोग। व्याख्या अंदर सत्संग करे तो उनसे भी कितना रुपया मिला था, कितना आदर होगा, कितनी बढ़िया बात कहते हैं, कितने लोग आदर मेरा करेंगे, महत्ता मेरी समझेंगे, वो संसार इधर भी है, वो निग्रह में संसार तो निग्रह और भगवान की तरफ शास्त्र की तरफ भी होता है इधर ही। ठाकुर जी का पूजन करे मंदिर में, आज मेला है लोग बहुत आएंगे तो श्रृंगार बढ़िया करेगा, सजावट बढ़िया करेगा, मंदिर को सजाएगा सभी, वो कहते भगवान का पूजन है, ये भगवान का नहीं है, जनता का पूजन है ये, और जिन कोई दिन आवे तो थोड़ा पूजन कर दे थोड़ा। तो वो भी नकली है, संसार का ही। ऐसे भजन ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, तो भीतर में महत्ता किस बात की है, आदर किस बात का है, जिसके छूटने में कठिनता कहां मालूम होती है, मनुष्य को पता नहीं लगता है। वो समझता मैं ठीक ही करता हूं, परंतु ये कसूटी नहीं करता है कि किस तरह की मेरी क्या दशा है। वो त्याग करने में असमर्थता मालूम होती है, त्याग सकते नहीं। तरह तरह की युक्तियां आती है, स्वास्थ्य कैसा हो जाएगा, निर्वाह कैसे हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, इसमें निर्वाह कैसे होगा, ऐसी तरह की युक्तियां आती है जो कोई वर्णन नहीं कर सकता। इतने कठिनता पड़ती है, तो वो संसार के सन्मुख है, भोगों के सन्मुख है, शरीर का भी ख्याल रखता है, जिससे भोग भोग सके, ऐसा शरीर रह जाए, बीमारी भी न आ जाए, बल भी कम न हो जाए, ये सब उन भोगों में है। तो संसार का ही आकर्षण है, संसार का ही। संत महात्मा के वहां जाओ तो उनसे आशीर्वाद यही चाहते हैं, भजन कर तो भजन से आशीर्वाद ही, छोरा छोरी अपना कुटुंब सुख मान सत्कार बढ़ाई संग्रह भोग सुख यही मांगेगा वहां से। मन में वही चिंतन होता है, किस तरह से अधिक भोग भोगा जाए, किस रीति से सुख भोगा जाए, क्या तरीका किया जाए सुख भोगा जाए। तो वो भोगों के ही सन्मुख है, संसार के ही सन्मुख है। संसार के सन्मुख है तो दुखों के सन्मुख, पापों के सन्मुख, माऊ कहते पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम, ये पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम, दुखालय है ये संसार है, ये दुखालय है। मनुष्य ढूंढते हैं सुख और सुख मानते भी हैं, पर है दुखालय। वस्त्रालय होता है उसमें से वस्त्र मिलेंगे, पुस्तकालय होता है उसमें पुस्तकें मिलेगी, भोजनालय होता है उसमें भोजन मिलेगा, तो दुखालय में सुख कैसे मिलता, विरुद्धवाद कैसे मिलेगी। भोजनालय में धोती जोड़ा पूछे, देखा बोल क्या लिखा है, बोल तो भोजनालय है यहाँ, तो संसार है वो दुखालय कहा भगवान ने। तुम शरण महाराज को निर्दन करिए मौज, राम शरण संसार सुख दई दिखावे नौज। कोई संसार का सुख न दे ये नाथ, हे प्रभु संसार का सुख मत देना। संसार के सुख से डरते हैं संत, संसार का सुख मिला तो सब बोल दोगे, सब खत्म हो जाएगा, कुछ से नहीं रहेगा। गीता ने कहा यही संस्पर्श जाप होगा, दुखो यो ने एव, केवल दुखों का कारण है, केवल शुद्ध निखारस दुख ही दुख, कोरा दुख, सुख का नाम निशान नहीं। ऐसे सुख देखे तो सुख में इंद्रिय गम राजन स्वर्ग नरक है, वो इंद्रिय वाला सुख तो स्वर्ग में भी होता है नरक में भी होता है। कैसे होता है, प्राणी में अमित है दुख, जैसे दुख आता है सब जगह दुख आता है, ऐसे थोड़ा सुख भी आ जाए, पर वो सुख भी दुख है, दुख भी दुख है, दुख एक लाइन है, वो एक लाइन में सुख भी दुख है, दुख भी दुख। जिसके सुख ही सुख और दुख ही दुख हो जाएगा वो भगवान के सन्मुख हो जाएगा, सांसारिक सुख की इच्छा नहीं होगी, संसार सुख भोग होगा नहीं। तो ये सन्मुख विमुख होने का ही तात्पर्य। आज प्रश्न आया कि सन्मुख क्या, भगवान के सन्मुख क्या है, संसार के सन्मुख होने क्या है। मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई भी होता है तो भगवान को मेरा नहीं कह सकता हो, भगवान को मेरा वही कह सकता है जिसमें मेरा किसी में मेरापन नहीं है, शरीर में, इंद्रिया में, मन में, बुद्धि स्थान में, सांसारिक पदार्थों में, भोगों में, अनुकूल परिस्थितियों में, किसी में मेरापन नहीं है, वो कह सकता है। मैं मेरे तो वेद गोपाल दूसरा न कोई, ये साक्षात मीराबाई का स्वरूप है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, उसका ये रूप हो गया, वो मीराबाई हो गया। सास रखती है कोई मतलब नहीं, किसी से किंचित मात्र मतलब नहीं है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाकर सिर मोहर मुकुट मेरो पति सोई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूसरो जब तक है तब तक तो भगवान की कीमत उसने नहीं समझी, भगवान क्या है इसको क्या समझे हो, जिसके भीतर भोगों की इच्छा पड़ी है, भोग भोगने की रुचि है, छोड़ सकता नहीं, वो क्या समझेगा भगवान को, बातें बताएंगे कर लो, पुस्तक पढ़ लो सुन लो, बस रंग वो चढ़ा रहेगा, रंग भीतर में, यह सब फीकी हो जाएगी बातें, और उसमें दुख होगा, ये फीकी हो जाएगी, और उससे छूटने के बाद इतना रस, इतना विलक्षण नहीं आता है कि फिर सपने में भी शुभ भोग की तरफ नहीं जाता। एक हमें सज्जन मिले थे, पूरे जीवन से मैं परिचित हूँ, उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई कर आयुर्वेद का अध्ययन किया, वैद्य की पढ़े, वैद्य हो गए, रुपये कमाए, वो हरे थे, कहते नहीं थे अपनी बात, मेरे साथ मित्रता थी, शरीर नहीं है उनका अभी, आयुर्वेद पढ़ना पी लोगों के साथ संबंध, लोगों के साथ संबंध हो जाए, उनके जब सत्संग मिला पता लगा तो वो इतना आश्चर्य करने लगे कि मैंने क्या काम किया, आश्चर्य होता उनको, मेरे साथ मित्रता लग सकते, तो मैंने पत्र लिखा था, ये 60-70 वर्ष की बात होगा, 65-70 याद नहीं है ठीक, मैंने लिखा कि जिसमें बढ़ना है वे लकड़ियां तैयार हो गई है, वे वृक्ष अब उगेंगे नहीं, वे सूख कर तैयार हुई है लकड़ियां, और बांस भी तैयार हो गया है, और घनगरी तो मूंज भी तैयार हो गई है, और कफन का बकार कपड़ा भी है, और उठाने वाले भी अब नहीं जलमेंगे, भाई जलम गए हैं, केवल अड़िगते हैं आपके धोकनी को, ये बंद हुई छठ सामग्री मिल जाएगी, वो तैयार सब, इसका बड़ा असर पड़ा, जब इतना आश्चर्य करते थे कि ये संसार का भी सुख, पदार्थों का, स्त्री का, आदर का क्या नहीं आती है, क्या नहीं, राम राम राम राम राम राम, इसमें सुख खुद उन्होंने अनुभव किया है, उसे पहली अवस्था में बैठे थे हम पढ़ते थे, हमारे से बड़ी अवस्था थी, तो हम पढ़ते थे रात्रि में 9-10 बजे तक पढ़ते, तो पढ़ करके बाहर गए तो पढ़ते थे, वहां एक तलाई के किनारे पर एक स्थान था, तो वो इतना की पहाड़ पर बैठे थे, उन्होंने कहा तो रो रहे थे और कह रहे कि मैंने समय खराब कर दिया, राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहे थे, रो रहे थे, हमारा समय बहुत बर्बाद हो गया, हमारा समय चला गया, मैंने समय नष्ट कर दिया, अब राम राम राम राम राम राम राम राम, रात 10 बजे अंदाजन था बैठे के लिए, जब पता लगता है, जब विचार होता है तो आदमी को प्रकाश मिलता है, उसमें अपना जीवन थोड़े दिखने लगता है कि मैंने क्या किया, क्या लोगों की तरफ इतनी वृत्ति नहीं जाती, जाती तो यही बात है क्या कर रहे हैं, और अपने विचार होता है तो गिलानी होती है। अगर मैं समय भजन करता तो क्या कितना ऊंचा हो जाता, अभी तक मैंने क्या किया, समय बर्बाद कर दिया। आयुर्वेद का काम करते थे, उसमें मैंने देखा एक गांव चले गए तो वहां टिक नहीं सके, कोई रोगी आता नहीं, 2-4 रुपये रोजाना पैदा नहीं होते, यहाँ कैसे ठहरे। वहां मन नहीं लगता, 2-4-5 रोगी देख रहे, 2-2 रुपये से साधारण वैद्य थे, 2 रुपये फीस, वो पैदा नहीं हो तो मन नहीं लगता। ये दशा पीछे हुई तो आदमी जब विरक्त होता है तब संसार का ज्ञान, संसार के भोगों का ज्ञान संसार से भीतर से अलग होने पर होता है, और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा की साक्षात स्वरूप उसका बोध होता है परमात्मा के साथ अभिन्न होने से, दोनों का ज्ञान अलग अलग है। संसार का ज्ञान तो सर्वथा अलग होने से होता है, और परमात्मा से अभिन्न होने से परमात्मा ज्ञान होता है। अलग अलग परमात्मा की बातें और परमात्मा ज्ञान नहीं होता, और संसार के मिले रहने से संसार का ज्ञान नहीं होता। क्यों कि आप स्वयं परमात्मा का स्वरूप हो, तो संसार में मिलो तो संसार के दास हो गए, और संसार ज्ञान कैसे होगा, संसार से अलग हो तो संसार का ज्ञान हो जाएगा, और परमात्मा से अभिन्न हो, परमात्मा के भिन्न रहकर संसार में रहकर परमात्मा ज्ञान करना चाहते हो, नहीं होगा। परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के साथ अभिन्न होने से होगा, बातों से नहीं होगा, पढ़ाई से नहीं होगा। पढ़ाई कर ले बौद्ध ज्ञान होगा, शास्त्र का ज्ञान हो जाएगा, बातचीत का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन परमात्मा तत्व क्या इसका ज्ञान नहीं होगा, बिना अभिन्न हो ज्ञान नहीं होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है महाराज।